الله الرحمن الرحيم باب ما جاء في قيام شهر رمضان باب دې په بیان دا کی چراغ دی دی په بار د قیام د میاشتې د رمضان کی قیام نه مراد د دې د شپې عبادت او تراویح دی چې دې تراویح او قیام الليل وای وبه قال حدثنا حماد قال اخبرنا محمد بن الفضيل عن داود بن ابي هند عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي عن جبير بن نفير عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه قال سنة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإمام روجن يولد رسول الله صلى الله عليه وسلم سرب رمضان كي فلم يصل بنا نمونت مزنو کڑ بغیر دفریزین آئین رمضان پشکو کی تراویح نوکڑی بس چه فرض بیوکن نخپل حجری تب وردن نشو نفی ده صلات نا مراد دیده کی تراویح موزنو کڑ ممتا یعنی بغیر ده فرضونا باغشپو ده میاش چه ده رمضان کی او فرض موز چه بیوکن نکور تب وردن نشو حتی بقی سبع من الشهرین تردی چی باقی پاتی شیوی و دمیاشتینا دویش رز تیری شوی اویش رز پاتی وی زکا میاشتی او کموا فقام بنا نودری دلیو دا اللہ حبیب پا منگا پدرویشت مشفا منت تراوی شورو کل صلاة اللیل حتی ذهب سلس اللیل تردی چلار ادرے میس دشپی اے منت دشپی مسکو لود درے میس دشپی پوری او دی که گره سبوت ده صلات تراویح ده پجمع پجمعات کی او دشپیا او ده اللہ حبیب کرینی ثم لم یقم بنا فی السادسا او بیا نودر دل پمگبان پشپگ مشپا دینا مراد غسلی رشتما دین شپک پاتیوی سلیرشتم اشبابانی تراویحن کل وقام بنا فی الخامسا او بیا پتیزوشتم اشبابانی ادری دموبانی نبیر السلام حتی غاب شطر اللیل تردی چینی مشبتی رشوا باول کی ددرے بھی سیدشکے پوری تراویح کلو پدی بلا کی ترنی میں پوری فقلنا منگوی آد اللہ رسول اید اللہ رسول لو نفلتنا بقیت لیلتنا هذه کجرتا نفل کل منتبا کشفز منچدادا دنی من دیا پر وروارولا فقال ند الله حبيب فرمائل انه من قام مع الامام انه شان دار هر غسو چودری د دې مان سرا اے فرض ور سرو کړ حتا ایم صرفا تر دې چې امام رو ګرځې دو تر دې چې امام رو ګرځې دو حتایان صرفا تردی چروگر دی امام امام سرسوب دی جمع موزیو کو فرض حتایان صرفا ہوا روگر دی دا امام کتب لہو کیام لیلتن اولی کلیشی دل رودری دل دا پورش پی ثم لم يصل بنا حتى بقي ثلاث من الشهر بیاوز نو کړه په موږ تراویو تر دې چې باقی پاتې شي هغه درې د میاشتې نه یعنی وشتم شپوا اے بقي ثلاث درې پاتې شي وشتم اتوشتم او نه وشتم وَصَلَّ بِنَا فِي الثَّالِثَا او مُنْتِ مُسْكَلُو فَاغَدْرِ مَا يَنُوِشْتَ مَشْبَبَانِ وَدَعَا أَهْلَهُ وَنِسَاءَهُ عَرَبَلِّيُ نَبِي عَلَيْهِ السَّلَامُ اخْفَلَّ أَهْلَهُ بِبِيَانِ ابو دعو شرط کی داتی دی جمع أهلَهُ وَنِسَاءَهُ وَالنَّاسِ احل بی بیانی خلق را جمع کرو فقام بنا ندا اللہ حبیب پا من دور او دریدو حتی تخوفن الفلاح تردی چی موسر یرپی داش ود پیشمنی قلت له ومن فلاح قال السحور ای پیشمنی تی مراد دید پیشمنی تی مراد دید موسر ایر پیداش و چر پیشمنی را نچلت فوت نشی یر را کر پیداش و دی پیشمنی اصل کی فلاح کامیابی دو فلاح دا کامیابی توئی دیوے کی دا پیشمنی تی مراد دے زکا دا پیشمنی پا زریبان روجہ تامی گیو چھ روجہ پورا شنو کامیابی دا گردی حدیث کی لاللہ دا حدیث دا دریو رشکو دا تراوی او ذکر را ہے و درکاتونو ذکر پکینو چی دوش دیشکو کل اللہ حبیب سو رکاتونو کرنی و پنور روایاتو کراغلی دی چی اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پا دیشکو که ترکاتا کلو بیویتر کلو لکرستو بابونو کی بدر تراشی هذا حديث قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح واختلف اهل العلم في قيام رمضان اختلاف دي علماء په قيام رمضان کې اي په عدد رکعات او تراويح کې فرع بعضهم نبال عالمان وي دیدا سی وی ایو سلی احدا واربعین رکعتا مان وطری ویو سلوی خرکات دی سرد وطرو کی وهو قول اهل المدینہ او دا قول دا اهل مدینہ والو دے پدی کی د صحابه او آثار راغلي دي چې په مدینه منوره کې بعض آثار او تابعینو کې راغلي دي چې دای به یو سن وی حرکات کول نو مدینه منوره کې به یو سن وی حرکات د وی تر سره کېدل ترده چه بعد کراغلی دی چه ده حری ده جنگ نمخ کی بیو سلوی خرکاتا کی دلو پینزر رکاتا بی ترگی کول یو دیرون منها بی خمس زیاد نا زیاد ده تراویح و تعداد داره اولانا عینی وی چه بعد وی سلوی خرکاتا بو کانوی سلی اربعین رکھتن او پوو رکا ویوترو بی سبعن والعمل على هذا عندهم بالمدینة او عمل بدید دوی پنیزد پا مدینة منور کی مدینة منور کی دایو سلی اخرکاتو او محمد ابن نصر المروزی دے امام مالک رحمت اللہ علیہ قول ذکر کرنے امام مالک رحم اللہ و استحب ما یقوم الناس فی رمضان یا حبر سنت و مستحب دجود دیگی خلق پر رمضان کی پاتو دیر شرکاتنو عجاب امام سلام گرزی و خلق عجاب دی تویدن کی پیورکات وهذا العمل بالمدينه قبل الحر دعمل په مدینه منوره کې د یوم الحرین مخکې ندا قول امام ترمذی رحم الله د اهل مدینه والو ذکر کو چه ده مدینی والاو دا طریقه و چه ده ای بده عمر کول و اکثر اهل العلم او اکثر علماء امام ترمیزی و اکثر علماء علاما رویاغ چروائش و نلین و عمر دالی رضی اللہ عنو دومر رضی اللہ عنو و غیرهما و دین الاوز نورنا دا اصحاب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا پدید شرین رکعتا چشل رکعتا بی پینز ترویحات بی یو ترویحا دا صلور رکعتا بی دا جمهور ائمہ و مسلک دے اکثر علماء پشل رکعت بانی شیشن رکات تراویح بوی لکالی رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ او دنور صحابہ و ندامن قولنی او دا قول دا سفیان سوری او دا ابن المبارک او دا امام شافعی رحمہم اللہ وقال الشافعیو امام شافعی رحمہ اللہ وحاکدہ درکت ببلدنا بمکہ دارنگی ما خلق مندی دی پخبل خار مکہ مکرمکی بلکہ اس تقریباً دا ایمہ ورباعو اتفاق دے شتراوی شل رکات دی پٹول دنیا کی مسلمانان دا سکئی حرمین شریفینو کی او پٹول بلاد المسلمین کی مسلمانان شل رکات تراوی کئی وَهَاكَدَا دَرَبْتُ بِبَلَدِنَا بِمَكَّةِ وَإِدَارَنْجِ مَا مُنْدُرِ دِي خَلَقْ فَخْفَ الْخَارِ بَلَدْ مَكَّةَ مُكَرَّمَكِ يُسَلُّونَ عِشْرِينَ رَكَعَةً چِدَي شَمْ رَكَاتَ تَرَاوِيهِ وقال احمد امام احمد رحمه اللہ وَإِذْوِ فِيهَا هِهَذَا الْوَانٌ وَإِمَدِكِ مُخْتَلِف روایات نَكَلْ شِوِي ولم يقضي فيه بشيء ايما محمد رحم الله فدي کی د سفي سلن نکړي وقال اسحاق امام اسحاق ابن نختار احده 40 رکعتا مغيو سن رکعات ورکو على ما رويان ابن كعب بنا برا چه روایت شهد ابن كعب رضی اللہ عنہونا واختار ابن المبارک و احمد و اسحاق الصلاة مع الامام فی شهر رمضان ورکڑد ابن مبارک و امام احمد و اسحاق دیمان سرپ میاج در رمضان کی یعنی تراوی زان لمزنا جمع بانی غرر وقتار الشافعی غرکلی دی امام شافعی رحم اللہ یسلی الرجل وحدہو چی مزدیو کی سڑے زانتا اذا کان قارئا کلچ دے قارئ و حافظ دی قرآن میزان لدندریگی وام جمہور پدی دی چی نادا جمع پدی کی سنت دانو ددغ احتمام نکئی اگر چې امام شافعی رحم الله قول لا او چیر ځان نه یو کی باب ما جا فی فضل من فطر صائما باب دې په فضیلت دا چا کی چراغ وی چرو جماعتی ور کرو جدا تا سدیور کل طعام او بدیور کی عدد پی روج ماتا کا دا سی پکار دیدی شاوس او طاقت ویچی غریبانانو تا او خلق و ترو جماعتی ورکی زکر درو جماعتی باندل دروجی سواب ملانی یو کجور دیور کا شربت دیور کو وبه قال حدثنا حماد قال اخبرنا عبد الرحيم بن سليمان عن عبد الملك بن ابي سليمان عن طائر بن زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فطر صائما جاجر جماعتك فروجدار طعام ورکو سی ورکن کان لہو مثل اجرهی دی بدل رکم مثل دا اجر داغ غیر اللہ ینقص من اجر الصائم شیعن الاود دین چی کمیگی بنا در اجر درو جدار نس شیلا خل اجر لے واللہ بدے نام و دیسان پر طریقہ دغمات اون کی تجروجے پی ما تکاو سی ورکر للمم ورکی بعضی روایاتو کی دام راغلی دی چاچی دور سورکل چرو جدار پیرو جماعت کی مدابد دد گناہون مغفرت شی او اللہ مدید جہنم دور نعذاب کی عدل منظم راجر وی لکا سمر رو جدار لرنے صحابو وی قربان مو خسنمو اوچے رو جماعت پیچالور کو ندا اللہ حبیب وی کچایو گوٹو پی ورکل یو کجورے ورکا یو گوٹو بے ورکے یو کجورے ورکا یو گوٹو بے ورکی یو گوٹ پی ورکل او چاچے رو جدار مور کو حدیث کی راغمی نو اللہ بدے سقاہ اللہ من حوزی اللہ بے موڑ کی زماد حوز نا پدا سے مڑی دو چھتگے بنشی کردے چی جنت تب وردن نشی دا حدیث امام بے حقی ذکر کرے دے دا حدیث امام بے حقی ذکر کرے دے یو روایت کی گورا دا سم راغلی وی چاچی رو جماعتی ورکا رو جدار تا پمیاج رمضان کی لکس بی حلال نا نو ملائک ورته د رمضان په دې ټول شپو کې دعاګانې کوي او د سره په ليلۃ القدر په شپه جبرئیل علیہ السلام لاس ملاوي او چا سره چې جبرئیل علیہ السلام په ليلۃ القدر کې لاس ملاو کی زړه نرم شي او وخت بیا ډېر وي نرم زړه اوخ کې ډېر وي زړه به نرم شي اوخ کې به ډېر شي د صحابي او امام قربان کې چا سره دور سني دا الله حبيب یو موټه ثواب دی ورکی ماوي کدان دی ویو نړۍ دی ورکی او یو ګډ پای دی ورکی وکدان دی یو ګټو غره پروس کای او بخو بي پسوري نګور رو جمار تا رو جماعتي ورکول دا ډېر ډېر ثواب دی دیو جن عام نارینه زنانه مسلمانان پروژه کی کوشش کړي چرما چا ته سروج ماته ورکه قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح مسلمانانو ته د اوس مطابق پکار دي غریبانو له چيني ورکی ګول ورکی وړه شربت ورکی او پدی نیت پانی ترکاری د ګډه را په حقي چیرې کډېر دي دیو پور ته خوبلېګ ابا بیا خاص کر زمون پر ایفل خو غریب ملک لے نو پدی کی مساجد او کی طلباء کرام وی او غی دین زده کئی او داد دی طول مسلمانان و اسلامی ملمانی نو ماشاءاللہ غی تا خوراک سکاک ورکول لئی پلنگر کی خرچی کول سچی لچاوز وی و یو روپی یو پیسن سڑے زان شاملو لشی اللہ دا ہر سڑی دا زردی د دې یت لګوري د چا په لګولو وشي او د چا په یوي پیسي ورکولو وشي باب ترغیب فی قیام شهر رمضان وما جاء فیه من الفضل باب د په بیان د ترغیب کې فوري دو د میاشتې د رمضان کې چه تراویح دیکھئی او آغا چه راغری دی دی بارکی دی فضیلتنا وبهی قال حدثنا عبد بن حمید قال احبرنا عبد الرزاق قال احبرنا معمر نبی الزهری نبی سلم نبی حریرتا رضی اللہ تعالی عنہ قال دی فرمائی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورسول الله صلی الله علیه وسلم یرغب فی قیام رمضان ترغیب به ورکولو مینه به ورکولا په قیام د رمضان کې پتراوی وو کی موږ په سیم فرض ده هغه رمضان کې د رمضان نه بغیر نه من غیر ان یامرهم بغیر د دین حکم کی دیت بعظیمت وفرضیت سرا تراویح سنت موکده دی او فرض نی ویقول د الله حبیب فرمایل من قام رمضان کم نارینا او زنان چودری د تراویح د پار پرمضان کی ایمان خلی ایمان نه دیمان سرا و احتسابا د ثواب پنیت زکه ارشی کی نیت معتبر ده پدې تراویح کې مقصد نوم ریا کاری نه نه بلکې الله رضا او ثواب نه غفر له ما تقدم من ذنبه بهنه وګړې شي د تا چوان دي تیر شي دي د ګناهونو نه فتوفي رسول الله صلی الله علیه وسلم نو وفات کرے شو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولمر على ذلك او کار دارنگیو ثم کان لمر کذلک بیا کار دارنگیو په خلافت د ابی بکر رضی اللہ عنہ کې وصدر من خلافت عمر بن الخطاب على ذلك او باور ایسا دا خلافت دا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی الله دې دا غي قبرونه نور د نور نړکې د عمر رضی الله عنه دا نن چې جمعهونه په تراویح او بعد دي دا راوي کارنامه ده خلک وایي را دې ځای په خلک ولاړ وي یو ځای کې ټولې ولاړ او بل ځای کې ټولې ولاړ وي امام ته مخکيو عمر رضی الله عنه اني ارال او جماعت حاول علی خار واحد یار زمینم کدا خلق په یو قاری امام را جمع کم دا بڑے رب احترائی نا حضرت عبی ابن کعب رضی اللہ عنہ جدا پتولو کلوی قاری دے مخکی کو دے مخکی کو او خلق ورمسود رو او ترنن پوری نمساجد و رونک دے حرمین شریفین پول بلاد المسلمین الحمدللہ دشفی پا تراویح و عباد دی او دا ټول جنون با اللہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تورکی دا اللہ دا حبیب پا زمانہ کی خدریش کیوشور ابی آغی دی دنیا خانی نے لار ورپسی ابو بکر رضی اللہ عنہ دور دوکالو خواغتا سید امتحانات دور جہازونو مرتد سارا او منکرین نبوت سرا او عمر رضی اللہ عنہ ابتدا کی نواخر کی خلق راجم اکل او قدی باپ کی حدیث دے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ ہانا ہانا حدیث صحیح وقد ریا هذا الحدیث ویزن نزورین عروان عائشہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابواب الحج نما ان شاء الله سبا شروع کو ها قبل کتاب راو ور په کار دای دی تاسو په صحیح طریقې سره ځکای بیا هر یو چې تاسو یې نور شرنګار شروع شي نکور کې بس د دې ابواب الصوم تعلیم شروع کړ د ټولې مسلې په کور کې مخې لراشي تاسو له مخې لشي او د رمضان د فضایلونو به خلک خبر شي السلام علیکم رب العالمین ہمیشہ پر تازہ و خوش آمد ساتھ محترم زمین دکان پتہ مہروی توحید و سنت کیسٹ اینڈ سیڈی ریکارڈنگ سینٹر مدینہ مسجد جہانگیرہ دکان نمبر 2 سردار علی اطر فروش موبائل نمبر 0333-916-43-45 دکان دا موبائل نمبر 0312-916-43-45